رمضان اب چھا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، رمضان اب چھا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد رخصت کا وقت گیا ہے، جلد رخصت کا وقت گیا ہے، چلا ہے اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم صدا جانتا ہے، غم صدا جانتا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کس غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا فسانہ سہوں گا آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پر نم ہے دل چلا ہے چاپتا تجھے پینا نائے حسن قلب ہے غم صدا اور بے چین دل پہ صدمہ بڑھا چھا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا چھا